سورة النساء درس نمبر 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة کلچ پورک تاسو مزلرا فاذکروا اللہ نیات کی اللہ تعالی لرا قیاما پولاڑ باندے وقعودا او پناست باندے وعلا جنوبکم او پاڑ خونستاسو باندے فائزت مأننتم کلچ تاسو کو اتمنان شوئی فاقیم الصلاة نو قائم کی منز دروی منز برابر کی منز رواج کئی منز ان الصلاة یقیناً منز چدے کانت علی المؤمنین دے پو مومنانو ماندے کتابا موقوتا پو وخ مقرر باندے فرض دے پو وخ مقرر باندے صرف یو دو خبری ظاہرو الگوارو دو پرونی درسنا یو خبر دا چے سنگا دا مسافر دا پارا د فرض منځ سلور رکعت دوه کړه دی نو د فرض منځ د پاره مسافر ته الله تبارک وتعالى د کسر حکم کړی دی نو د عام سنت ته پاره چې څنګه فرض کې الله تبارک وتعالى کمې وکړ نو مسافر چونکې مشغولې نو د هغې د وجې نه الله فی اسانتیا راوستې ده او دا د الله تبارک وتعالى په خپل مخلوق باندې یو شفقت او مهرباني هغه ته د خپل مخلوق حال معلوم دی نو څنګه چې پرزو کې کمی وکړو نو که سنت تا ونه کړو نو په هغې باندې څه پروا نه راځي صرف د سحر سنت چې هغه نبی علیه السلام نه په حضر کې او نه په سفر کې هغه یې نه دي پرېښي او کوم خلک چې دغې باندې دا دلیل نه وي چې یاره که سحر امام ولاړې خو چې ته راشي نو سنت پکای بالکل د دې خبرې قسم له دلیل نشته او څوک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نسبت کوي بالکل چې مونږ درې دا بل مونږ شته نه چې د امامتې مونږ درې دا ته به سنت پرېږدي او راځي او د سره به شاملېږي ها جدا خبره چې اخیری قاعده کې ته اوس ناشته او درېږي نو بیا خیر د دواګانې موایا د روح شریف پورې وایا او راشه زر شامل شه خو لکه زر کوشش کوه چې د امامتې په مونږ کې شاملېږي انو خلق زمون په ملکې د ماسبخین سنتو باندې بولاړې دلته به امامتی ولاړې د سارا دور ضروری سورت سنت دي چې باغې کې به با عمه سنت پرېګ دی او دویمه خبره د دې وضاحت چې منګه وې چې یو سړی مسافر شو نو د خپل کلی د علاقې نه چې وته د حدود نه ما پکې لکه بل زلمیم دا ویلیو بیا مې د هغه وضاحت کړو چې د محلي د جمعات نه نه د محلي د جمعات نه نه بلکې د کلی د حدودونه چې بهر شو نو دی بیا کسر مونږ کوي دا دوه خبرې صرف وضاحت په پرونی درس کې نو شوي دا یو خو په وینا کې چې کوم دی نو موږ وایو د محلي جمعات د محلي نه بلکې د کلی د حدودونه چې بهر شي نو بیا به دی مونږ چې کوم دی نو د کسر کوي فإذا قضيتم الصلاة نکلچ پورا کئ تاسو مونږ لرا مخ کی طریقہ د صلاة الخوف ذکر شوا چې د صلاة الخوف ته پارا هغه نقشہ او هغه طریقہ الله تبارک وتعالى مونږه تاسو تخکار کړه او وی خودلا نو دلته دا خبره کئ چې د مونږ نفس ته الله تبارک وتعالى د یادولو خیال وساتي او مسلمان چې څنګه الله تبارک وتعالى د طرفنا د الله د دې فرض مونځ د پاره اواز وشي پنځه وخته د هغې د پاره مؤذن بلنه کوي چې راشئ ځای د مانځه ته نو وګوره سوچ پکار دی چې د سوالات خوف چې د یرې مونځو په هغې کې چې کوم دی ته د مونځ د نکول سوال نه پیدا کی آ په هغه حالت کې اوم چکم دې ته مونږ نشه پرې خو دې نه چې صلات په حالت خوب او د خطر کې تالمانی مونږ پرې خودل نشته نو ته څنګه په دیره کې پروتې یا په کور کې پروتې یا پوټل کې پروتې او یا چې کم دینو په بل ځای کې یا مشغوله په کار کې او تا ته د مونږ आवाज کیږي ته مونږ لن راځي او د امامت د پاره وګوره چې د جنگ په حالت کې نیم خلک ته وسله ونیوي نیم خلک ته تا سره رکات ته ودرېږي د جنگ په حالت کې به امامتی کوي پرېدی به نه نو دی وایي نه یاره خیر دی ځان لبی وکم د امامت دومره پورې یعنی ضرورت او دا رنګې د هغې اهمیت وګوره څومره دی نو پکار دی چې سړی د امامت مونځ ته ځان حاضرۍ نو د مونځ سره سره مونځ خو ټول د الله تبارک وتعالی یاد دی نو اسې نه چې مونځ وکې او د الله تبارک وتعالی یاد چې کم دی هغه صرف مونځ پورې خاص کې نه بلکې چې د مونځ نه فارغ شي هم د الله تبارک وتعالی ذکر او اذکار کې مشغول اوسه او هغه څنګه نه انسان د خپل بدن ته وګوري چې صرف په دنیا کې مونږه تاسو له الله تبارک وتعالی د بدن نه نعمت را کړی دی په دې سترګو زه څنګه لیدل کوم په دې غوږونو زه څنګه اورېدل کوم په دې پوزه باندې څنګه زه د خپل بدن د پاره یو خصیص چې په هغه ما خوږ لګي او ښه لګي په هغې بویوم او دغه خوله چې ژبه را کړې ده په هغې کې زه خوند معلوموم خیټه کې نظام د پاره وګوره وینه یو طرف ته جوړیږي او دارنګ چې کوم دی ګندګي بل طرف ته جوړیږي او بل طرف ته ستا بدن ته چې کوم طاقت هغې وینې د وجې نه میلاویږي داسې یو خبره ده چې سړی به د الله تبارک وتعالی ذکر او اذکار چې کوم دی به غافلې د دینه چې الله پی عظیم نعمت وګوره صرف د صحت نعمت بیا ستا چې کوم دی د مور پلار نعمت بیا ستا د ښځې او د اولاد نعمت بیا په تا باندې د خوراکونو نعمتونو هغه د الله تبارک وتعالی څومره خوراکونه تاله درکوي د هغې نعمتونو ته وګوره بیا د الله تبارک وتعالی د عظیم نعمت چې ته مسلمان پیدا کړې دا هغې نعمت په شکریا باندې پکار دی چې انسان د الله تبارک وتعالی ذکر و اذکار کې مختی او دې ته سوچ کوي چې یا الله تبارک وتعالی تا مال چې دا کوم عظیم نعمتونه را کړی دی او د ټولو نه عظیم نعمت چې هغه نعمت د اسلام او د دین اسلام دی او بیا په دین اسلام کې خلک دعوی کوي تعالی الله پاک د توحید د مسلې د درس توفیق دل درکو د الله کتاب ته د کیناستو درس دل درکو الله تبارک وتعالی د حق فرستو د خبرې د اورېدو کولو درس د موقع او فرصت نصیب کو دا د الله تبارک وتعالی یو ډیر لوی انعام دی او ډیر لوی د الله تبارک وتعالی د طرف نه مهربانی ده چې په کوم انسان باندې دا شوی د دې نعمت شکریا پکار دی چې مونږ په ناستا او په ولاړه او په اړخونو باندې چې یا الله تبارک وتعالی ستا په مونږ باندې بېشبهه نعمتونه دي او دومره بېشبهه دي چې د شمارلو نه دي نو زما دا جبه چې خوځي دا به ستا په رضا مطابق به زه خوځوم زما بدن چې خوځي دا به ستا د رضا مطابق زه خوځوم زما دماغ او زما زړه کې چې سوچونه زغلي دا به یا الله تبارک وتعالی ستا د دې عظیم نعمتونو په خاطر باندې به بغیر ستا د یاد نه انسان دی نومې والا انسان یې ښه دی چې د ده نه هیریږي که بعضې وخت کې د انسان نه هیر شي خو بیا خپل هغه ځان ته رامخته کول د الله تبارک وتعالی د نعمتونو په عوض کې د الله ذکر نه چرته غافل نه شي نو فرمایي فذکر الله یاد کې الله تعالی لره په ولاړه وقعودا او په ناستا وعلى جنوبكم او په اړخونو ستاسو باندې فإذت معننتم نو کله چې تاسو په اطمینان شي یعنی څه مطلب هغه خوف حالت ته ختم شو د جهاد هغه حالت لاړو او تاسو چې کوم دی په اطمینان سره شوي نو اوس خپل منځونه برابر او پورا او په یو امامتای سره ټول په یو ځای باندې کوي فاقیم الصلاة نو دروي منځ لرا ان الصلاة یقینا منځ دې كانت على المؤمنين كتابا موقوتا د په مؤمنانو باندې پرشوي په وخت مقرر باندې موږ داسې عبادت ته چې د لپاره وختونه مقرر دي هغه وختونه په کار دي چې هغه مقرره وخت کې انسان چې کم دی مونږ کی نو د جنگ په حالت کې مقرره وخت نه تا اجازت نشته چې ته مونږ رستو کې الا پاغه حالت کې چې بالکل جنگ چې کم دی داسې چې یو بل ته مخامخ سپونه ولاړی او جنگ لګیای او په هغه ټیم کې بالکل جنگ چې کم دی سور جنگی او د یو بل سره چې کم دی نختی په هغه ټیم کې کوم رستو شو خو پریک دی بینه د پریخدو اجازت نشته نو د دې وجنه موس په خپل وخت باندې الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی په کاری چې په مقرره وخت باندې د الله د دې حکم خیال وساتلی شي او دا داسې حکم نه چې پس الله تبارک وتعالى د دې کلمې نه چې کوم یو انسان دا کلمه وي چې زه ګواهی ورکوم چې الله تو وحده لا شریک او نبی علیه السلام ستاره لېګلې پیغمبر دی نو د دې نه پس لومبه پر زوال په انسان باندې ادمونز راځي نو د دې خیال ساتل پکار دي چې په خپل وخت مقرره باندې دا وشي ولا تهینو او دارنګ دې موس په بارا کې کچره په ولاړې نشه کولې نو په ناسته باندې کې کې بیمارې که په ناسته نشه کولې نو بیا به کم دی په سمان دی باندې د سترګو په اشاره او دارنګې پدی باندې به کای او که پدی نش کولی نو د موزه حالت پراولې ځانته چې پزړه کې او په دماغو کې هغه حالت راولې چې څنګه د موچ سو پورې تا کې عقلی سو پورې ته لیونی نه سو پورې چې کم دی نو ته بیهوش نه په دغه حالت نه علاوه نور په اس حالت کې انسان ته اگر کدی بیمار دی خو دې پویږي نو په دما نه موس کولې اگر که په ملاسته ولی او دې پاسې دی نشي که په اشاره ولی نه اگر کده د بدن نور څخه وزینه نو د دې وجنه د مونز په اس حالت کې معافی نشته صرف په حالت کې چې زنانه د پاره د هیز بیماری شوا د نفاس بیماری شوا د بچی د راوړلو بیماری او ا حالت چې سړی لیونی شي لیونی ته خو چې کم دی نو معاف شي او دا رنګ ماشوم چې الله بلوغت ته نه رسیدلی په دا حالت کې یا ا حالت چې بالکل سړی اړو په خوف بد نه پويږي په ا حالت کې بیا چې کم نه نو سړی دا حالتونو کې دین علاوه هیڅ چاته د مشکسه کې زم لمافي نشته په کار دي چې په خپل وخت مقرره باندې منځو شي ولا تهینو مسستی گئی فیفتغاء القوم پلټولو دا قوم کې ان تکونو تعلمونا کچری تاسو چې تاسو ته درد رسی فانهم ندیچری یعلمونا دی ته درد رسی کما تعلمونا لک څنګه چې تاسو ته درد رسی وترجون من الله او تاسو امید ساتئ د الله تعالی نه ما لا يرجون دا غسه چې دی امید نه ساتي وکان الله دی الله تعالی علیما حکیما فوا حکمت والا چرتا د کوتاه نه کار وانه خلی د کفار په لټولا او دا غی پسې کېدل او تعاقب دا غی کول په دې کې به د همت نه کار اخلي چته کوتاهی ده نه نشي د کفار په لټونه کې کتا سو وای چیر موږ د کوپارو سره په جنگ کولو کې موږ د کوپارو سره په مقابله کولو کې او موږ د الله تبارک وتعالى د دې دین لاګو کولو کې موږ ته ډیر تکلیفونه را رسی نو کته دا سوچ کای چې تا ته تکلیف را رسی نو ته خو په حق باندې لګیای او د حق دین د پاره ته جنگیږي نو چې کله تا ته درد را رسی نو تا ته پته شته چې باطل چې په کفر کې لګیا دی هغه د کفر د اوچتولو لپاره او د توحید د ښکته کولو او کمزوري کولو لپاره او د مسلمان د ذلیل کولو لپاره ولې هغه ته درد نه رسی سم دا یوازې تا ته درد را رسی نو څنګه چې هغه ته درد رسی څنګه چې تا ته درد را رسی دغه رنګ هغه ته هم درد او تکلیف رسی څنګه چې تاسو په جهاد کولو کې تکلیفونه او چتوي او تاوانونه د تر راسي دا رنګ یې ته هم تکلیفونه او تاوانونه راسي نو چې کله هغه ته راسي خو یو کمال دی ستا د پاره چې د الله تبارک وتعالى نه تکم د اجر امیدونه ساتي هغه امیدونه دغه نشته ته چې د الله تبارک وتعالى نه کم امیدونه د الله د امداد ساتي اغه د کفار سره د الله د امداد نشته تاسو خود الله امداد هم ملګری دی تاسو د الله تبارک وتعالى د طرف نه د ثوابونو او استاد ها تکلیفونو داغي د دا الله تبارک وتعالى د طرفنا د سره وادي دي ها نو اغي سره دغه وادي د الله تبارک وتعالى د طرفنا نشته نو تاسو چې کوم امیدونه ساتي دارنګي داغي امیدونه نشته نو پکار دي چې پته په درجه اوله سره ها ته چې کوم دین د الله تبارک وتعالى د دین لپاره کو قرباني راځي چې داغي نه چرته دریغونه کې داغي نه چرته انکارونه کې وکان الله علیما حکیما دی الله تعالی پوا او حکمت والا الله تبارک وتعالى هغه پوا دی عالم دی خبردار دی چې ستا مصلحت پس کې دی نه هغه د خپل مصلحت تلاندې د خپل علم دلاندې چې تا ته کوم حکم کوي نه هغه حکم هغه د الله تبارک وتعالى د خبردار ذات ته طرف نه دی او حکیم دی ځکه داغه حکم په ځای راوړل او داغه حکم ادا کول او داغه په حکم باندې چلیدل دا ټول داغه د حکمت تقاضا ده چې هغه حکیم ذات ته پکار دی چې داغه حکیم ذات کوم حکم تا ته راغلی چې هغه به چو وچرا ته وایي چې دا د حکیم ذات ته طرف نه دی زب په دې کې څنګه کوتای کوم او زب څنګه د دې نه انکار کوم ذکر چې دا د علیم او د حکیم ذات ته طرف نه دی ان انزلنا الیک الكتاب منغا رالیگو پتا باندې کتاب منغا نازلو پتا باندې کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس د دې لپاره چې فیصلو کې په منځ د خلکو کې بما اراک الله فاغسمانی چې خودلې دي تا ته الله تعالی د علم نه د پوینا ولا تكن للخائنين خصيما ونشد پاره د خیانت ګرو خبره کون کې یا جګړه کون کې د دې آیات متعلق اگر چې علماي کرامو تفسیر کشاف بغوي دارنګي نور مفسرینو واقعیات نقل کړي دي او واقعي هغه نقل کړي دا چې د پانسوارو کې یو کس د چا د کور نه غلا وکړه او چې غلا یې وکړه نو په هغې کې او وړو یا د اوربشو وړو یا د غنم وړو والله عالم چې د هر څه وړو ورسره نور څه سامانو نو هغه چې واغستې ده د شپې د چا د کور نه پټ شو هغه وړو خپل کور ته او بیا د خپل کور کې سوچ وکړو چې هسې نه چې پته ولګي وارکه چې دا زه هغه یهودي دوست چې دی چې هغه کرای اوسمه نو بیا یې د خپل کور نه وی دی یهودي کور ته وړو نو چې کله هغه کور والا سار سامان پته ورته ولګېد چې زموږ د کور نه خو غلا شوې ده نو هغه چې راووتې نو د وړو داسې ځای په ځای باندې توی شوي و لګه کېدی شي چې کوم سیس کې اوړه پراته وو چې هغه هر څه هغه وخت سرمنې مشکېزې دار د اوبو دپاره چې به استعمالېدې دغه رنګې د سامان دپاره به ومه یا د کپړې یا د هر څه وه هغه بورای هغه چرته سوری وه د هغې نه لږ لږ وړه توی شوي وو نو هغه سړی هغه وړو په نشانه باندې هغه کور ته ورسېد چې هغه کور ته ورسېد نو چې بیا یې وکتل نو هغه وړو داسې په مخ کې هم تللي وو د هغه کور نه نو چې وی کتل تو نو هغه د یهودي په کور کې وو نو هغه ته یې وویل چې تا زموږ د کور نه بېګا غلا شوې ده او غلا تا کړه ده ځکه چې زموږ د وړو هغه نه خطر دې ځای پورې راځي هغه ورته وی چې ما غلا ما نه ده کړې ما څکه خو پلان کې بېګا چې کم دی زما سره دوستانه ده هغه ما سره سامان راوړی د امانت په شکل یې ما سره یې خېدې خو غلا ما نه ده کړې نو چې کله دلته په انسوارو کې دې ته پته ولګېده چې یاره دغسې یهودي خو انکار کوي نو دی خپلو خپلوانو دی چې کم دی دا غوښتله چې یاره زمونږ دا کس ګناهګار نشي او د باندې تهمت غلاګر ونه لګي په کار دي چې په یهودي باندې ولګي نو دی نبی علیه السلام ته لړل چې دغه رنګې غلا یهودي کړی ده هغه چې کم دی انکار کوي نبی علیه السلام چې دا خبرې د دینه واورېدې نو الله تبارک وتعالى آیاتونه د دې دپاره راولېږل چې په چا کې غلا وه الله تبارک وتعالى اوښودل اسلام زمونږ داسې دین دی چې هغه د غیر هم حفاظت کوي خو به شرط د دی چې په دې دین باندې عمل وشي او دا دین چې کم دی د عمل په شکل کې وي په خپلو ملکونو کې رایج شي دے دے چا سر زیاتے نہ کئی اللہ تبارک و تعالی یا تو نہ راولے گل چچرتا دا سے خلق دا پارا جگڑا نہ کئی پچا کے چہینت پروت تے اگر کزان تے مسلمان ون او بل طرف تا اگر چی یہودی دے یہودی غلا نہ نکڑے اپ حق دے اگر چرتا گنہگار نہ کئی اللہ دا سی دین دے دانا دا چگنتا مسلمانی قبول اکڑا او تا ته چکم دین او الله تبارک وتعالى بده انصاف په یو نظر ګوري او يهودي ته بده انصاف په بل نظر ګوري داغه در داغه حضور داغه دربار داغه علی ګلی پیغمبران اغه همیشه د پاره حق قائم کړی په دې دنیا باندې او کلهونه د بشری تقاضا په وجه باندې د بشری کمزوري په وجه باندې معمولی چرته نقطه کې به پرک اونچ نیچ پراغه الله به وحید اسمان نه نازل کړه چې پیغمبر خبر وګری داسې ده اسې نه چې ته چرتا د آغا خلکو په خبرو کې چې غیب په خپل خبرو کې ډیر تیزی ښکارا کوي او ته تیزوالی د وجه نه اسې نه چې ته داغي مرسته وکې چرتا الله داسې پرورش خپل پیغمبرانو کړی دی نن آغا خلق چې غی آغا خلق چې پاغي باندې وګوره ورته سمره سمره خبرې ثابتېږي او د هغې باوجود د هغې ناکاره خلکو ملګرتیا به دې کوي او ځانته به سوئ ځانته به سوئ مسلمان به ځانته وایي چې د یو سړي پته ولګېده چې دا بیمانه غل دی او دا بیمانه چې کم دی او بیا هم دې د هغې ملګرتیا کوي اگر کدے پینزو والا منزونا دے امامتے سرکی اگر کدے آرمیاش کی عمرے لزی اگر کد غٹ شملہ والے دا او دم را غٹ غٹ گیرہ پریخ دا او تسپے پلاستی او خستہ کپڑے چولی دی او خلکو تلزش پا قرآن خی خدا بیمان پدکی بیمانی پرتا دا دا قرآن خیدل خودل دا عمرے کول دغه سيزونه چې کم دی تر هغه پورې چې د ځان نه د خیانت نه در کړی تر هغه پورې پکار دی چې د خیانت ګر ملګرتیا و نه کړی شي قران مونږ ته چل خولې چې تاسو د خیانت ګرو ملګرتیا مکوئ نن زمنګ د ملک حالت وګوره ولی په عذاب کې گیر یو په دې وجه په عذاب کې گیر یو چې مونږ د خیانت ګرو او د غلا ګرو او د بې ایمانه خلکو ملګرتیا کو او د هغې باوجود بیا هم دعوه کوو چې نهره زمونږ نه غوره مسلمانان خوشتې نسوان نه پیدا کیږي او د شرک اډې مو په ملک کې جوړې دي ګنبتونه جوړ دي خلق غیر الله ته په سجدو باندې پروت دی غیر الله را مدد کوي د هغې باوجود مونږ د پاکستان نه اوچت مسلمانان چرته شتې نه نو اوس ستا په ملک شرکیات کیږي هغه بدعت چې په جوماتونو کې کیږي دارنګې هغه خیانتونه چې ستا د ملک ته خزانو سره او استاد ملک په کچرو کې استاد ملک په تحصیلونو تاڼه کې کمی بیمانی کیږي دا غی بیمانی د وباسونو د پاره کو څوک आवाज کوي منګه پاغه وانی چرې لبیک نه وي مونږ د غلاګر ملګرتیا کوو ولې د دې د پاره کوو چې زما بیمانی څنګه دې بیمانی داسې چې زوم بیمانی چې زما او ما دا پیسې ټاکه چې کم دې چرته بند نه شي دا غی د حفاظت ته پاره دا سوچونه او فکرونه په منګه پراته دي پکار دي چې مونږ د حق ملګرتیا وکړو او مونږ د حق خبرې سره چکم دی یو ځای شو قرآن تا ته چل خی چې د حق ملګرتیا کوه او په کومه طریقه چې جمهوری نظام دی په دې جمهوری نظام کې خو زه قائل د دې نه یم چې په دې باندې اسلام څوک راوستی شي ګوره خو دومره کار دی چې په جمهوری نظام کې بیمانه 100% بیمانه دی یو سړی او بل طرف ته یو سړی 50% بیمانه دی کم یو غوره دی 100% غوره نه دی کنه 100% خو ناکار سړی دی 50% ته غوره دی کنه نو په کار چې په دغه کې خو کته وای چې زه دنیا چلوم خو جمهوریت شته نه په اسلام کې او کته وای چې زه چلوم بیا 30% ملګرتیا وکړه کنه دا 100% ولې ملګرتیا کوي چې بیمه نه دی دا رنګ هر یو کار کې کدی جمعه امام دی او بل طرف ته یو امام دی او مولا دی هغه حق درس بیانې او بل طرف ته یو بیمانه د شرکیات او اډول چې کوم دی ترجیح ورکي بدعات له ترجیح ورکي او دارنګي د حق فیصله نه کوي ته به کوم مولا منی نن پکار دي چې بیا موږ د خلکو سره ولې ملګرتیا کوو ولې موږ د دې بیمانه مولا ملګرتیا کوو حق تور او سپین کې فرق تاسو کولی شئ کنه شئ کولی ولې څنګه به کوي نه نه سپینه تو رنگ که زده وام نو که زده وام چه دا سپین ده او دا توری نو بیا با تا ما تا سوه چه ترون ده در سترگو ده علاجو که نو چه کل پا دین که سپینه ورون دی نو منگو ورطا نو چه ده علاجو که ده خپل علم تا ورطا ویلی چرتا چه علاجو که ده علم نو ورطا ده که چنده پا کار دی چه ورطا اوه و نکینو ورسرا افسوس دا دی چې دغه ټیم کې مونږ شیطان دوکه کې مونږ ولې 15 کاله د توت پاڼې ویلي دي صاحب دا دی چې ناشو درسونو کې او دا دی چې بخاری شریف او مسلم ویلي دي او پارخ شوی دی و دغه پارخ کېدل خو د پرشتو په خوا کې شیطان هم پارخ شوی دی نو بیا د شیطان به هم منو کن نو دې وجه نه حق او باطل ته ګورئ زما رونو حق او باطل تا ته بغیر د قرآن نه بل کتاب نشي جدا کولی حق او باطل بغیر د نبی علیہ السلام د طریقې نه بل طریقې ته ته نشي جدا کولی نو پکار دي چې موږ د هغه خلکو لپاره جګړې نه کوو کم چې په خیانت باندې دي پکار دي چې موږ د خیانت ملګرتیا ونکو د هغې مرسته ونکو فایزا قدیتم الصلاۃ کله چې پوره کوي تاسو مونځ فذکر الله نو یاد کړئ الله تعالی لرا قیاما پولاڑا و قعودا او پناستا و علا جنوبکم او پاڑخونو ستاسو بانده فایزت معننتم کلچ تاسو مطمئن شوی پا آرام شوی دا جنگ نا وافش شوی دا سفر نا وافش شوی پا اقیم السولاتا نو برابر کئی منسا ان السولات یقینا منس چده کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دی پا مومنانو مانده مقرر شوی پا وخ پرش شوی پا وخ مقرر بانده ولا تهینو مسستی گئی تفتغاء القوم پلټولو دا قوم کې ان تکونو تعلمون کوم کوم نه چې د کفارو دی چې ستا په خلاف لګیا دي ستا ملک چې کوم دی بیماني خورای چې تداغي پلټولو کې وي چرتا سوس نشي ان تکونو تعلمون کچری تاسو چې درد رسی تاسو ته فإنهم ندوی چې دی یعلمون درد رسی دی تا کما تعلمون لک څنګه چې تاسو ته درد رسی وترجون من الله او تاسو امید ساتئ د الله تعالی نه مالا يرجون دا هغه څه چې دی امید نه ساتي وکان الله علیما حکیما دی الله او حکمت والا انا انزلنا الیک الكتاب منګ را لېګلې دی تا باندې کتاب منګ را لېګو تا ته کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس چې فیصلو کې په منځ د دې لپاره چې فیصلو کې په منځ د خلکو کې بما اراک الله هغه سمانی چې خودلی دی تاته الله تعالی د علم نه د پوینه ولا د حق نه ولا تکن للخائنین خصیما نشته د فار د خیانت ګرو جګړه لو د بل آیات واستغفر الله بخانه وغواړه د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم دی بهون کې رحم کون کې وګورا چې کله آیات بارکې چې ته د خیانت ګرو د پاره چرته د دې مرسته ونه کې نو کو پرس کو دی یو انسان نه چرته داسي وشي نو واستغفر الله دا الله نه وبخانه غواړي چې د خیانت او ملګرتیا دي کړي او تا ته پته لګي دي چې د خزانه لوټ کړي دا او بیا ته موږ سره ملګرتیا کوي نو داسې دي داسې شو الله نه وبخانه غواړي چې الله منه غلطي شوی دا او زبستر کې هم خپل ځاني زه خپل ځاني وټ لنزم نو ان الله یقینا الله تعالی جدې کان غفور الرحیم دې بهون کې او رحم کوون کې الله بدر باندې رحم او پزلو کې کچره د بخانه درخواست د الله تبارک وتعالى په حضور کې پیش کو کومه غلطۍ چې چاند شوی دی.